o obrotach ciał niebieskich Mikołaja Kopernika. Zapraszamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 marca, minęła 21. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis. Premier Mateusz Morawiecki po raz kolejny krytykuje unijny zakaz rejestracji spalinowych aut od 2035 roku. Ukraina da światu odwagę i narzędzia, by ukarać Rosję, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. W całej Polsce odbyły się dziś biegi tropem wilczym. W serwisie relacja z Wysokiego Mazowieckiego na Podlasiu. To są tereny bardzo patriotyczne. Polska może odegrać dużą rolę w rozwoju państw afrykańskich, powiedział prezydent Andrzej Duda, który bierze udział w 5. konferencji ONZ państw słabo rozwiniętych. Spotkanie odbywa się w stolicy Kataru, Dosze. Prezydent powiedział dziennikarzom, że Polska jest dobrze postrzegana przez państwa afrykańskie, które są skłonne korzystać z naszych doświadczeń. Polska jest dobrze kojarzona przez państwa Afryki. Nigdy nie mieliśmy kolonii. Wielu w Afryce wie, jaka jest nasza historia. Możemy mówić tutaj o niej z podniesioną głową, że jesteśmy także tym narodem, który przeżył wyzysk. Dzisiaj pokazujemy tutaj nasz rozwój. Mówimy, przez ostatnie 30 lat dokonaliśmy wielkiego postępu. Jesteśmy gotowi podzielić się z wami naszymi doświadczeniami, ale też jesteśmy w stanie was ostrzec przed tym, co nie było realizowane dobrze, więc nasz głos tutaj jest rzeczywiście bardzo słuchany. Po trwającej do jutra konferencji ONZ prezydent Andrzej Duda poleci do Abu Dhabi, gdzie zostanie do środy. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich polska delegacja będzie rozmawiała przede wszystkim o kwestiach związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Zbyt radykalny, tak premier Mateusz Morawiecki ocenia unijny zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2035 roku. Szef rządu mówi, że nie rozumie, dlaczego zakaz rejestracji ma nie obejmować samochodów luksusowych. W warunkach obecnego kryzysu cele przyjęte przez Parlament Europejski są zbyt radykalne, zbyt optymistyczne. Niektórzy by powiedzieli, że narażają gospodarkę, miejsca pracy i wielu obywateli Unii Europejskiej na komunikacyjne wykluczenie. Tym bardziej rozumiem oburzenie, jakie wywołało wyłączenie przez autorów tych regulacji producentów samochodów luksusowych. Absurd kompletny. W połowie lutego Parlament Europejski przegłosował przepisy, które od 2035 roku zakazują rejestracji nowych samochodów osobowych i dostawczych z silnikami spalinowymi. Świat ma dość siły, by ukarać Rosję, a Ukraina da mu do tego odwagę i narzędzia, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Prezydent podkreślił, że Ukraini muszą być wszyscy rosyjscy zabójcy, wszyscy organizatorzy agresji i wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do prowadzenia wojny przeciw Ukrainie i do terroru wobec ludności. I to nie jest tylko marzenie o sprawiedliwości. To praca, która jest już wykonywana. To porozumienia, które już zawieramy. To instytucje, które już funkcjonują i będą jeszcze aktywniej działać w celu przywrócenia sprawiedliwości, w celu ukarania winnych agresji. Tymczasem na Ukrainie giną kolejni cywile. Dwie osoby straciły dzisiaj życie w ostrzale Budarki, wsi położonej w obwodzie charkowskim przy granicy z Rosją. Około południa w ostrzale wsi Ponitiawka na północ od Chersonia zginęła kobieta i dwójka dzieci. W całym kraju odbywał się dzisiaj bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Swoją odsłonę mieli też mieszkańcy Wysokiego Mazowieckiego na Podlasiu. W mieście z 1 marca na dziś przeniesiono główne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości odbywały się pod pomnikiem majora Kazimierza Kamieńskiego, huzara i jego żołnierzy. Po oficjalnej części obchodów około 200 osób wzięło udział w biegu, którego trasę wyznaczono ulicami miasta. Mówi burmistrz Wysokiego Mazowieckiego Jarosław Siekierko. Pamiętam, jak stawiany był pomnik w 2007 roku, to był zarzut, że burmistrz bandycie stawia pomnik, a dzisiaj widzimy, że to huzar walczył z bandytami. Ukraina pokazuje, z kim on walczył. Z Sowietami, z tym ruskim mirem, jak to w tej chwili się mówi. I dzisiaj, że my czcimy i pokazujemy żołnierzy wyklętych, tak powinno być. Wzywam żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, którzy podjęli bój z komunistycznym zniewoleniem o prawo narodu polskiego do wolności i suwerenności. Stańcie do apelu! Piękna postać Kazimierza Kamieńskiego. Wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski. Wybitnego dowódcy, osoby o wielkim patriotyzmie, ale i również wielkim szacunku okolicznej ludności. Powiat wysokomazowiecki słynął w naszym województwie z zaangażowania takiego niepodległościowego. To są tereny bardzo patriotyczne, przywiązane do polskich najpiękniejszych tradycji. To był serwis Trójki. A teraz sport i Mateusz Warianka. Dwa srebrne i jeden brązowy medal to bilans polskich lekkoatletów ostatniego dnia halowych Mistrzostw Europy w Stambule. Srebro w biegu na 60 metrów przez płotki wywalczył Jakub Szymański. To, że w tym sezonie byłem tak równo z formą i to, że biegałem wiele biegów jakby na super poziomie, to, że na Mistrzostwach Polski mógł być równie dobrze rekord Polski, gdyby wszystko zagrało, to wszyscy tak naprawdę wiedzą, bo to były jawne błędy tam widoczne, ale oprócz tego no, jestem bardzo zadowolony. No, nie mogłem sobie wymarzyć lepszego sezonu, tak naprawdę wszystkie założenia z trenerem, które ustaliliśmy, wszystkie wyszły i to nawet ponad skalę. Szóste miejsce w finale zajął drugi z Polaków, Krzysztof Kilian. Srebro wywalczył też Piotr Lisek w skoku o tyczce z wynikiem 5,80. Polak był drugi ex aequo z Grekiem Emanuelem Karalisem. Sam nie mogłem się doliczyć tych halowych mistrzostw Europy i na European Athletics mi dopiero uświadomiło, że to są moje szóste mistrzostwa Europy z 5 przewoże krążek. Także cieszę się, że jestem razem z wami i dziękuję, że mi tak licznie kibicujecie przed telewizorami i w social mediach. A wcześniej brąz wywalczyła polska sztafeta kobiet 4x400 metrów w składzie Anna Kiełbasińska, Marika Popowicz-Drapała, Alicja Wrona-Kutrzeba i Anna Pałys. Wygrały Holenderki przed Włoszkami. W sumie Polacy byli 7 medali, po srebrne krążki wcześniej sięgnęły Adrianna Sułek w pięcioboju i Ewa Swoboda w biegu na 60 metrów, a brąz zdobyły Anna Kiełbasińska indywidualnie w biegu na 400 metrów oraz Sofia Enoi w biegu na 1500 metrów. Teraz piłka nożna. Krakowia zremisowała ze Śląskiem Wrocław 1-1 w ostatnim meczu tego weekendu w Ekstraklasie. W pozostałych spotkaniach Pogoń Szczecin przegrała z Rakowem Częstochowa 0-2, a Miedź Legnica zremisowała z Jagiellonią Białystok 1-1. Liderem tabeli pozostał Raków Częstochowa przed Legią Warszawa i Lechem Poznań. Do prawdziwej demolki doszło w hicie angielskiej Premier League. Liverpool rozgromił 7-0 Manchester United w innym meczu tej kolejki Premier League. Nottingham Forest zremisowało 2-2 z Evertonem. W lidze francuskiej trwa właśnie mecz Rennes z Marsylią. Do 22 minuty jest bezbramkowy remis. W hiszpańskiej La Liga z kolei w Sevilla Betis podejmuje Real Madryt. To spotkanie przed momentem się rozpoczęło, też na razie bez bramek. Wcześniej Barcelona ograła 1-0 Walencję, no a we włoskiej Serie A również hit właśnie trwa. AS Roma z Nikolą Zalewskim w składzie remisuje bezbramkowo z Juventusem, z Wojciechem Szczęsnym w bramce. Tymczasem na Mistrzostwach Świata w łyżwiarstwie szybkim w Heerenveen 9 miejsce w wyścigu na 5000 metrów zajęła Magdalena Czyszczonie. To była ostatnia konkurencja tej imprezy. W rywalizacji na 1500 metrów na 14 pozycji uplasowała się Karolina Bosiek. I na koniec jeszcze Formuła 1. Max Verstappen z ekipy Red Bulla zwyciężył w wyścigu o Grand Prix Bahrainu, inaugurującym Mistrzostwa Świata Formuły 1. Holender wyprzedził Meksykanina Sergio Pereza z Red Bulla i Hiszpana Fernando Alonso z Aston Martin. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z przelotnymi opadami śniegu na termometrach od minus 7 do minus 3 stopni. Jutro również pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Lokalnie możliwy śnieg oraz deszcz ze śniegiem. Od 1 stopnia na północnym wschodzie do 5 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 10S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1349 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1049 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Katie Melua, wielka gwiazda światowych estrad, zaśpiewa w Polsce. 11 kwietnia Warszawa, Torwar. 12 kwietnia Gdynia, Polsat Plus, Arena Gdynia. 14 kwietnia Wrocław, Hala Stulecia. Bilety eventim.pl i ebilet.pl. Katie Melua. Poleca Trójka. Moc wrażeń na stoku? Tylko w Czarna Góra Resort. Naprawdę długie trasy narciarskie, nocne jazdy nawet do 22, a do tego długi i pełen atrakcji sezon zimowy. Przyjedź w Dolnośląskie Sudety i ciesz się białym szaleństwem. Czarna Góra Resort. Tu zaczyna się przygoda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai, qui non arriva la musica e tu non dormi, e dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai, quando qualcosa ti agita, tanto lo so che tu non dormi, dormi, dormi, dormi, dormi mai, che giri fanno due vite. Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto, che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica, siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, persi tra le persone con te parole senza mai una risposta, e ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale, e meno male se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, e lo sai, qui non arriva la musica e tu non dormi, e dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai, quando qualcosa ti agita, tanto lo so che tu non dormi, spegni la luce anche se non ti va, restiamo al buio a volte, sola al suono della voce, al di là della follia che balla in tutte le cose, tu vite guarda che disordine, se questa è l'ultima. Dopo tanto, tanto, tanto, tanto tempo, come previsto, tu eri tanto, tanto, tanto, tanto bello come un tempo. Hai cominciato a parlare, mi aspettavo, mi mancavi. Invece hai parlato tanto, tanto, tanto, tanto, tanto amore, quello che ti ho dato. Se la memoria non mi inganna, quanto ti sei ingarbugliato nel pensare che ti volessi male. Nelle tue idee, alla fine sbottato, hai detto guarda, tanto, tanto, tanto, tanto amore. Tu sei, sei l'errore più cattivo che ho commesso nella vita, amore. Tu sei, sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita, amore. Tu sei, sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli ancora. Tu sei, la puttana che ha ridato in senso ai giorni. Nel bene e nel male, sei bene e sei male. Vive nel bene e nel male, fai bene e fai male. Quanto bene sarebbe stato un grosso sbaglio, il cuore va tenuto dentro il petto per poter ancora respirare, l'amore è solamente di chi prova amore, non è di chi lo riceve, e io che l'ho provato ad ogni tocco tuo, posso dire che a me è rimasto il bene, a te il male, a me il bene, a te il male, beve nel bene e nel male, fai bene e fai male, quanto bene e male, nel bene e nel male, a me resta il bene, a te resta il male. Tu mi hai saputo solamente dire amore, amore, amore. Tu sei, sei l'errore più cattivo che ho commesso nella vita, amore. Tu sei, stronę dźwięku w Trójce. Wyjeżdżamy z Włoch i przenosimy się na wyspy. Przede mną takie oficjalne zestawienie najbardziej popularnych piosenek na wyspach. Nazywa się to UK Top 40. I na samym szczycie piosenka, która popularna jest ciągle i naprawdę w bardzo wielu krajach, właściwie to na każdym kontynencie, można powiedzieć, że cenią Miley Cyrus i utwór zatytułowany Flowers, absolutny teraz przebój, więc trudno się dziwić, że też jest popularny w Wielkiej Brytanii, zresztą od 7 tygodni w zestawieniu. Na drugim miejscu znalazła się Pink Pantress i Boys Liar. Czy podobnie będzie, jeżeli chodzi o Billboard, czyli popularny piosenek w Stanach Zjednoczonych? Przekonamy się, kiedy wysłuchamy pierwszego i drugiego miejsca z Wielkiej Brytanii. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. piosenki w wykonaniu Pink Pantress i Miley Cyrus. W tej chwili dwa pierwsze miejsca, jeśli chodzi o popularność na Wyspach Brytyjskich. Trzy strony dźwięku w trójce, no to teraz spróbujmy zderzyć to z tym, czego lubią słuchać Amerykanie. A przede mną lista Billboard Hot 100 i tutaj no pewnie wielkiego zaskoczenia nie ma, bo bardzo podobnie na pierwszym miejscu Miley Cyrus Flowers, na trzecim miejscu Boys Liar i Pink Pantress, czyli to, czego słuchaliśmy przed momentem. Tak zerkam przynajmniej na pierwszą dziesiątkę tego zestawienia billboardowego i z całą pewnością na pewnego rodzaju rekord idzie Antihero w wykonaniu Taylor Swift. Ta piosenka jest w pierwszej dziesiątce już od 18 tygodni. W tej chwili zajmuje miejsce ósme. Przypomnijmy ją sobie. Buried, I am inside my grave. outside my grave. Cause you see people don't really know you. They don't really know you. Cause you see people they don't really know you. They don't really know. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Or did you look for me? Janka von G i to właśnie przed momentem jej piosenka zatytułowana People. To jest 22-letnia piosenkarka pochodzenia amerykańskiego, ale mieszkająca obecnie w Kamerunie. Jej przygoda z muzyką zaczęła się w dość typowy sposób, bo mimo tego, że mając zaledwie 4 lata wyjechała z rodziną do Kamerunu, to wzięła udział w 21 sezonie amerykańskiego programu telewizyjnego The Voice. I to było 2 lata temu. No i teraz udało jej się przebić właśnie z piosenką People. Zresztą ta piosenka odniosła całkiem spory sukces, bo debiutowała od razu na 2. miejscu amerykańskiej listy Billboard Afro Beats. 3 strony dźwięku w trójce. No to tak powolutku będziemy wracać do Europy, a nawet do Polski, bo za nami jest 48. notowanie listy przebojów trójki. Gdyby państwo chcieli zobaczyć, jak poukładały się w ostatni piątek państwa głosy, no to wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl. Tam 30 piosenek w zestawieniu oraz 3 propozycje. Na miejscu 5. w tego zestawienia jest Riverside, Friend or Foe. We'll be right back. Piąte miejsce w 48. wydaniu listy przebojów Trójki dali państwo zespołowi Riverside i Friend or Foe. Zresztą ta piosenka awansowała w ostatni piątek o jedną pozycję. lptpolskieradio.pl. Można zapoznać się z tym głosowaniem, a przede wszystkim już oddać głos na swoich ulubionych artystów i w ten sposób ułożyć 49. wydanie listy. Na samym szczycie, a więc kolejny raz numerem 1, okazała się grupa Depeche Mode, Ghost Again. Na samym szczycie 48. notowania listy przebojów Trójki, ale są też jak co tydzień trzy propozycje. Igo, Puls Miast, Skubas z Dawidem Tyszkowskim, Co i tak nadejdzie oraz Myslowic, Latawce. Posłuchajmy piosenki grupy Myslowic.